Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Parasolkę możemy zostawić w domu, bo lecimy na pół roku do ciepłych krajów. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 3 kwietnia, minęła godzina 9. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Nie znam systemu etycznego, w którym uzasadnione jest poświęcenie kilku niewinnych osób, tak mówił w trójce ataku na konwój humanitarny szef polskiej dyplomacji. Premier Holandii Mark Rutte ma największe szanse na zostanie nowym szefem NATO. W wieku 114 lat zmarł Juan Vicente Pérez Mora, zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako najstarszy mężczyzna na świecie. Nie znam systemu etycznego, w którym uzasadnione jest poświęcenie kilku niewinnych osób, powiedział w trójce minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski odniósł się w ten sposób do informacji, że armia Izraela mogła przeprowadzić atak na konwój humanitarny, podejrzewając, że w jednym z samochodów znajduje się terrorysta. Ewidentnie coś jest nie tak z zasadami użycia broni przez wojsko izraelskie. Ostrzelanie swoich się zdarza, ale tutaj jest taka dysproporcja siły i taka dysproporcja informacji, orientacji w przestrzeni na polu bitwy, że Izrael oczywiście ponosi większą odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. W ataku na konwój zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Damian Sobul z Przemyśla. Szef polskiej dyplomacji zażądał wyjaśnień od ambasadora Izraela i ministra spraw zagranicznych. Śledztwo w sprawie śmierci Polaka wszczęła przemyska prokuratura. Radosław Sikorski gościł w trójce tuż przed wylotem na rozpoczynające się dziś w Brukseli dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich NATO. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać przede wszystkim o pomocy Ukrainie i wyborze nowego sekretarza generalnego. Najważniejszym kandydatem jest premier Holandii Mark Rutte. Stanowisko sojuszników jest następujące. Ukraina musi otrzymać niezbędne wsparcie wojskowe, by wypchnąć Rosję ze swojego terytorium. Chcemy pomóc Ukrainie w jej obronie i kontynuowaniu zwycięstw, mówiła wczoraj ambasador USA przy NATO Julian Smith. Pomysł utworzenia funduszu dla Ukrainy o wartości 100 miliardów dolarów w ciągu 5 lat to także jeden z tematów spotkania. Pomysł zgłosił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Norweg kończy misję jesienią. Wybór jego następcy wydaje się być już na ostatniej prostej. W pełni popieramy Marka Ruttego, potwierdziła wczoraj stanowisko Waszyngtonu amerykańska ambasador. Holender otrzymał poparcie już 90% sojuszników. Według dyplomatów do przekonania pozostały tylko Węgry, Słowacja, Turcja i Rumunia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie jest miejsce na nowe osiedla społeczne, powiedziała w Polskim Radiu kandydatka Lewicy na prezydenta stolicy Magdalena Biejat. Jednym z postulatów wyborczych Lewicy jest wybudowanie w całym kraju 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Miałby się tym zająć samorząd. Możemy tworzyć ofertę dla mieszkańców po to, żeby nie odbierać marzeń o przyszłości rodzinom. Ofertę dostępną, w dobrej jakości, osiedli społecznych, które będą naprawdę różniły się znacząco też, jeśli chodzi o w ogóle jakość przestrzeni. Mówimy o osiedlach, które mogą być otwarte, gdzie może być miejsce na zieleń, gdzie może być miejsce na usługi, nowe przedszkola i szkoły. Pierwsza tura wyborów samorządowych już w tę niedzielę. Jest szansa na pobicie frekwencji z 2018 roku, gdy głos oddało prawie 55% uprawnionych, powiedział w Polskim Radiu Katowice Krystian Dudek, specjalista do spraw marketingu politycznego. Zdaniem eksperta dużym sukcesem byłaby frekwencja na poziomie 60%, ale raczej nie ma szans na dorównanie ostatnim wyborom parlamentarnym. Wybory samorządowe nie emocjonują aż tak bardzo, dlatego że jest takie przekonanie w społeczeństwie, że to w parlamentarnych decydujemy o tych najważniejszych rzeczach, o prawie, które nas dotyczy, o tych regulacjach, o osobach, które rządzą krajem. Zdaniem eksperta na niższą frekwencję może wpłynąć fakt, że część wyborców będzie poza miejscem swojego zamieszkania. Dziś, dokładnie w stulecie urodzin Marlona Brando, w warszawskim kinie Iluzjon rozpoczyna się przegląd filmów z jego udziałem. Wieczorem pokaz wciąż jednego z najpopularniejszych filmów w Polsce, czyli Ojca Chrzestnego Francisa Forda Coppoli. Nagrodzona Oscarem kreacja szefa mafii Don Vita Corleone to jedna z najbardziej legendarnych ról w karierze Marlona Brando, ale także w historii kina. Jak robiono z nim swego rodzaju zdjęcia próbne, Brando złapał jakąś pastę, nią sobie zaczesał włosy, włożył w buzię chusteczki i zaczął właśnie, mówiąc już w ten sposób, który wszyscy już znamy. Mówi Robert Birchholz z kina Iluzjon. piątek z kolei publiczność obejrzy Tramwaj zwany pożądaniem, w którym Brando wcielił się w rolę Stanleya Kowalskiego. Magnetyczna rola człowieka brutalnego, ordynarnego, a jednak w jakiś sposób fascynującego. W przeglądzie znalazły się też takie filmy jak Bunt na Banti, Ostatnie tango w Paryżu czy Na nabrzeżach. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja z Wenezueli. W wieku 114 lat zmarł Juan Vicente Pérez Mora, zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako najstarszy mężczyzna na świecie. Urodził się 27 maja 1909 roku w mieście El Cobre. Był rolnikiem, został także szeryfem i był odpowiedzialny za rozwiązywanie sporów rodzinnych oraz dotyczących ziemi. Juan Vicente miał 11 dzieci, 41 wnuków, 18 prawnuków i 12 praprawnuków. Temu szeryfowi zastępców na pewno nie brakowało. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno dzisiaj, ponuro, wcale nie wiosennie. Prawie w całym kraju może padać. Temperatury marne. Od 5 stopni w Suwałkach, przez 8 w Białymstoku, 9 w Poznaniu, 10 w Łodzi, 11 w Warszawie, 12 we Wrocławiu. Najlepiej sytuacja będzie wyglądać w Rzeszowie. Tam dziś maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Slashed and torn. Under pressure. Jest 9,5 minuty po godzinie 9. Dobrego dnia. Dzień dobry, a właściwie dobrego dnia, bo od wczoraj pod taką nazwą jesteśmy z Państwem od godziny 9 do 12. Dziś w składzie Monika Suszek, Katarzyna First-Wojtkowska, ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Wczoraj prowadząca audycję Justyna Grabarz do tytułu audycji Dobrego Dnia dodawała i smacznej i kawusi, a ja jako sportowiec amator dodam i pora się ruszyć. Na przykład pójść na jogę, a ta wcale nie tylko dla kobiet, choć panuje taki stereotyp. Na sali, gdzie praktykuje się jogę, mężczyzn jest coraz więcej. To przynajmniej zaobserwował Paweł Turski, który wybrał się na zajęcia z trójkowym mikrofonem i właśnie wbrew stereotypom nie był jedynym mężczyzną. Dzień dobry. To ja dzisiaj przyszedłem na jogę. Zapraszam. Tak, torbę mam spakowaną, mam koszulkę, spodenki, wodę, coś jeszcze powinienem mieć, czy wszystko wziąłem, co powinienem? Woda nie jest konieczna. Adam Ramatowski z Jogi Foxal. Wszystko, co pozostałe mamy u siebie, możemy pożyczyć matę, pasek, koce. Czy ja coś muszę wiedzieć, czy tylko już mam iść do szatni i się przebrać? Do szatni przebrać się. No się widzimy za chwilę na sali. Jesteśmy obecnie przed zajęciami, już jesteśmy przebrani. Pan to już słyszałem, że dłużej ćwiczy. Pliks. 5-6 lat. Skąd u pana pomysł, żeby chodzić na jogę? Bo to tak się kojarzy przynajmniej, że to dla kobiet joga. Ha. Rzeczywiście, chyba taki funkcjonuje, może kiedyś funkcjonował taki stereotyp, już dzisiaj troszkę mniej. Opowiada spotkany przeze mnie w szatni Bartosz Jakubowski. Chociaż jak się popatrzy na salę, to rzeczywiście panowie są w mniejszości zazwyczaj. Mnie ten pomysł chodził po głowie już dość długo, może przez to, że przez długi czas ćwiczyłem dość poważnie, to traktując taoistyczne tai chi. Chciałem spróbować czegoś nowego. O jodze wiele słyszałem, ale nigdy nie próbowałem wcześniej. Zachęcił mnie przyjaciel. I jak przyszedłem, tak zostałem. I co teraz joga panu daje? Daje sporo dystansu. Daje poczucie równowagi tak fizycznej, jak i psychicznej. Daje poczucie ogólnej sprawności. Mam wrażenie, że pod wieloma względami fizycznie jestem sprawniejszy niż nie jeden dwudziestolatek. Ma pan satysfakcję, jak patrzy pan na dwudziestolatków? To dzisiaj też chyba przed panem, bo ja jestem 24-latkiem i chyba pana będzie pokaźna dawka śmiechu czekać. Nie, tu się z nikogo nie śmiejemy. Tak myślałem, że będziemy sami, a tu już w międzyczasie, w szatni, gdzie jesteśmy, ja jeszcze w skarpetkach, bo podobno skarpetki trzeba zdjąć, to już trzech panów się pojawiło kolejnych. Czyli nie jest tak źle, nie są same panie. Zdarza się czasami, że jest tylko jeden mężczyzna w sali, ale to rzadko. Nie jestem do końca przekonany, z czego to się bierze. Cezary, jogę praktykuje od 8 lat. Być może z tego, że mężczyźni raczej wolą sporty dynamiczne, w których się dużo rzeczy robi, albo w których gra się drużynowo. A joga to jest jednak sport, w którym raczej jest dużo takiego skupienia, dążenia i takiego spokoju. Wielu osobom się nudzi. Już nadszedł czas, żeby wejść na zajęcia. Drzwi otwieramy i wchodzimy. Cześć. I teraz co ja powinienem wiedzieć? Tak, warto wziąć sobie stąd wałek, jeden. A który to jest wałek? Wałek to jest to. Myślałem, że wałek do rolowania, a to jest takie poduszkowe. Takie coś. I przynajmniej jeden koc. I to na początek powinno wystarczyć. Aha, no oczywiście mata. To są maty. I warto sobie wziąć stąd matę. I te trzy rzeczy na pewno wystarczą. Jakbym się pakował na jakąś podróż, wychodzi na to, bo ten wałek to tak prawie z metru może mieć wysokości. Ja mogę pomóc, bo pan ma zajęte ręce, to mogę coś wziąć. To teraz ja rozkładam tę matę. Ona taka dość długa jest. Z 2 metry może mieć jakieś długości. 1,80 m. 1,80 m. To widzę, że większość osób to już się rozciąga albo odpoczywa. Ja o najważniejszą rzecz nie podpytam. Ile tak będziemy się jogować? 1,5 godziny. Ale to jest intensywne, ale przyjemne. Widzę, że chyba jogin wszedł. Gasnął światło, to zaczynamy ćwiczyć. Kiedy staniesz na pionowych nogach, połóż dłonie na podłodze i spójrz przed siebie. Jesteśmy po sesji, to muszę cię podpytać, czy było tragicznie, jeżeli chodzi o mnie. Nie było tragicznie, po prostu jest potencjał do zmiany i do pracy. Znaczy było trudno na pewno. Ale to każda osoba, która ma wyobrażenie o sobie, że jest sprawna fizycznie, a szczególnie mężczyźni, konfrontacja z ciałem takim, jakim jest bardzo trudna. Ale to, co jest obiecujące, że każde następne zajęcia byłyby lepsze i efekty byłyby 100%, tylko trzeba dać czas, wysiłek i cierpliwość.

Tak, no to jest taki chyba najlepszy moment, żeby rozpocząć dzień, kiedy rzeczywiście jesteśmy w sobie i dajemy sobie ten czas, żeby potem rzeczywiście przez cały dzień wyjść bardziej będąc bliżej siebie. Większość z nas powie, że przed pracą nie ma czasu, a to wcale tego czasu dużo nie potrzeba na taką poranną jogę. Ile minut? Podpowiedz. Tak, znaczy wydaje mi się, że to jest tak naprawdę to, na ile my... Jak my traktujemy jogę, bo czasem jeżeli traktujemy ją jako trening fizyczny, no to rzeczywiście możemy mieć takie poczucie, że no od 20-30 minut wzwyż to ma sens. Ale jeżeli zaczynamy patrzeć na to, że joga jest jednak formą połączenia się ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, to czasem nawet takie 15 minut na macie, 5 minut medytacji, to jest wystarczająco, aby móc powiedzieć tak, codziennie praktykuję jogę. Dzisiaj mówimy o jodze, którą praktykują mężczyźni. Paweł Turski, którego widzę za szybą, wczoraj poszedł na zajęcia i był zachwycony. Jakie są twoje, jakie są twoje instruktorskie doświadczenia związane z jogą? Czy mężczyźni to kłopotliwi uczestnicy zajęć, czy wcale nie? Czy kłopotliwi? Na pewno różnią się w kontekście podejścia do jogi od kobiet, jeżeli chodzi o parę takich aspektów, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o ego. Bo rzeczywiście jest tak, że uważam, że mężczyznom jest troszkę trudniej na jodze z tego względu, że przychodzą na zajęcia i często jest to na całą salę powiedzmy 20 osób, to około dwóch facetów jest na sali. Zawsze się śmiał, że to nasze rodzyneczki. No ale rzeczywiście tak jest, że mężczyźni nie dosyć, że wchodzą w grupę kobiet, dodatkowo jeszcze czują to takie spojrzenie all eyes on me i jeszcze wtedy uruchamia się też bardzo często takie poczucie, to ja wam pokażę. No to w ogóle nie o to chodzi. Małgosiu, gdy na wczorajszym kolegium zapowiadałem, że będziemy rozmawiali o jodze dla mężczyzn, to pojawiły się takie wątpiące głosy, czy można w ogóle rozróżnić jogę dla panów i jogę dla pań. Czy są jakiekolwiek różnice? To znaczy tak, jeżeli patrzymy na jogę szerzej, to rzeczywiście joga nie do końca rozróżnia płeć. Nam tutaj patrzymy głównie na świadomość. Nasza świadomość nie ma płci. Ale jeżeli byśmy mieli spojrzeć na warunki fizyczne, a ja jestem z zawodu fizjoterapeutką też, no to rzeczywiście widać różnicę pomiędzy po prostu konstytucją ciała męskiego i żeńskiego. Stąd jest pewnego rodzaju rozróżnienie na to, w jakich aspektach jogi mężczyźni mają większą łatwość i swobodę, gdzie tutaj mogą rzeczywiście czuć taką radość z tego, a gdzie mogą napotkać pewnego rodzaju utrudnienia. U mężczyzn jest dużo łatwiej, jeżeli chodzi o generowanie większej ilości siły, tego napięcia izometrycznego, czyli takiego przytrzymania napięcia w pozycji, więc wszystkie balanse na rękach dla mężczyzn są dużo łatwiejsze, pozycje wymagające siły, deski, podpory, często przeskoki. Z kolei dla kobiet dużo częściej kobietom jest łatwiej, jeżeli chodzi o taką mobilność w stawach. To też jest związane oczywiście z rodzajem treningu. Dużo mężczyzn trenuje siłowo, stąd te grupy mięśniowe, takie zewnętrzne, tak zwane fazowe, one są, mięśnie są bardziej rozbudowane, przez to jest czasem trochę ciężej, jeżeli chodzi o uzyskanie mobilności, ale nie mówię, że nie jest to możliwe. Mówię tutaj o tym momencie pierwszego przyjścia na matę. No to ja jestem najlepszym dowodem tego, co powiedziałaś na koniec. Trochę siłowo ćwiczę i rzeczywiście miałem spore problemy. Wiem, że muszę ćwiczyć dalej. Małgosiu, postawimy przecinek, bo nie kropkę. Teraz będzie trochę muzyki, będzie ekonomia i wracamy do rozmowy z tobą. Super, do usłyszenia. Do usłyszenia. Take a look around and tell me, can you see what I can see? Is it them or is it me? Who's the douchebag? There's confetti in my mind, and it just keeps on raining down. Can feel it slowly gaining ground here without you.

Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 talii. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4699 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30, więc łapiemy się za bary z ekonomią. Informator ekonomiczny. W studiu Sylwia Zadrożna i Aleksandra Myczkowska-Utrata, wydawczyni portalu ekoekonomia.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Święta wielkanocne za nami. Święta kojarzą się z jajami, a te są zaliczane do odpadów problematycznych, bo sposób segregacji nie jest taki oczywisty. Pomóżmy zatem wszystkim, do jakiego pojemnika trafia zepsute jajo. Z pozoru prosta sprawa, a jednak nie do końca. Zepsute jajo, zawartość zepsutego jaja trafia do pojemnika z odpadami zmieszanymi, ponieważ jest to odpad odzwierzęcy i absolutnie nie może trafić do odpadów roślinnych. Natomiast skorupki tych bio, dokładnie. Natomiast skorupki po jajku, po praktycznie każdym jajku i zepsutym, czy zepsutym, czy jajku jakimś nie do końca nadającym się do użycia, powinny trafić do odpadów bio, ponieważ mają bardzo dużo różnych wartości odżywczych, między innymi wapnia, i mogą bardzo pomóc roślinkom, które będą w przyszłości rosnąć na tych odpadach. A jak to jest skorupka po pisance, czyli malowana, to co, wtedy też do tych bio? Jeśli wiemy, że użyte farby były farbami jadalnymi, to jest zwykle zaznaczone przez producentów na opakowaniach takich farb, to jak najbardziej możemy wrzucić do odpadów bio. Nie wolno, bezwzględnie nie wolno wylewać zawartości jaj do zlewu, do toalety. To jest absolutnie niewskazane i bezwzględnie nie powinniśmy tak robić. A dokąd trafia opakowanie po jajach? Też zależy od tego, z czego jest to opakowanie. Kiedyś bardzo popularne były opakowania styropianowe. Teraz ten styropian już zdecydowanie wychodzi z użycia i zdarza się bardzo rzadko. Opakowanie papierowe, jeśli jest czyste, powinno trafić do papieru. Zabrudzone powinno trafić do frakcji odpadów zmieszanych. Natomiast opakowanie plastikowe powinno trafić do plastiku, czyli do pojemnika żółtego. Czyli sprawdzamy, w jakim stanie i z czego jest to opakowanie. To jaja już mamy rozłożone na czynniki pierwsze. A co właśnie z inną żywnością? No bo często niestety jest tak, że po tych świętach no trochę tej żywności nam się marnuje, choć idealnie by było, gdybyśmy no albo ją zjedli po prostu w czasie świąt rodzinnie, albo też włożyli do tych lodówek społecznych, których jest coraz więcej. I do tego zachęcamy właśnie. Pamiętajmy o jadłodzielniach. Wpisując w internet, w przeglądarkę jadłodzielnie, możemy znaleźć mapy tych jadłodzielni i znaleźć tę, która znajduje się najbliżej naszego domu. Tak, to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował teraz specjalnie taką mapę lodówek właśnie społecznych. Tak, zwykle właśnie przed świętami, przed takimi okazjami, kiedy wiemy, że tego jedzenia w naszych domach będzie dużo, pojawiają się tego typu informacje. Warto ich szukać też na co dzień. No, mamy różnego rodzaju imprezy w domu, mamy różne wydarzenia i bardzo często tego jedzenia zostaje. W związku z tym najpierw zawsze warto pamiętać o tym, żeby jeszcze nadające się do użycia jedzenie właśnie przekazać osobom potrzebującym, podzielić się nim. Natomiast jeżeli ono zostaje i jeżeli musimy już je wyrzucić, to oczywiście zawsze musimy zwracać uwagę na to, gdzie je kierujemy, do jakiej frakcji odpadowej. Do odpadów bio nie mogą trafiać takie odpady odzwierzęce. to też jest bardzo uzależnione od tego, od kraju. Na przykład w Belgii do bio wrzucamy mięso, wrzucamy ryby. W Polsce tego absolutnie nie robimy. W związku z tym do bio trafiają różne odpady roślinne, mleczne i tym podobne, natomiast nigdy nie od zwierzęce. Mamy plastik, mamy odpady zmieszane, do których też wyrzucamy jedzenie. A przed nami wybory samorządowe. W kampanii pojawiają się banery z kandydatami. I teraz pytanie, czy te banery muszą trafić potem na śmietnik, czy mogą dostać drugie życie? Ależ zdecydowanie nie muszą. I coraz częściej nie trafiają. Coraz częściej zarówno i firmy, i politycy wymyślają, co można zrobić z tymi banerami później. Są bardzo dobre przykłady, na przykład zrobienia z banerów plecaków, nerek, z kolei z ulotek, których też mamy mnóstwo, mogą powstać notesy. Zatem jest mnóstwo różnych możliwości. Tutaj w Sukurs z pomocą przychodzą różnego rodzaju startupy, młodzi ludzie, którzy wymyślają, w jaki sposób można przetwarzać te produkty. No i podobno też chociażby dostawcy jedzenia, tym plecakom takim, w których przewożą posiłki, one są takie termoizolacyjne, też dają drugie życie. Tutaj chociażby słyszałam, że są one przerabiane na maty dla zwierzaków. Tak, to jest świetny pomysł. Pomysł, który miejmy nadzieję przyjmie się i będzie coraz częściej wykorzystywany. Także widać, że każdy odpad można przerobić. No właśnie, dla jednych odpady, a dla innych zasoby. I kolejny temat. Jak kupujemy coś do picia w plastikowej butelce, to ostatnio coraz częściej nakrętka jest na stałe przymocowana. Mój kolega powiedział niedawno, że jego to denerwuje, że niewygodnie się z takiej butelki pije, ba, nawet można się skaleczyć. Ma rację? Ja też bardzo często słyszę takie opinie i też widzę, jak moi znajomi na siłę odrywają te nakrętki. Nie róbmy tego. Musimy się do tego przyzwyczaić. Nakrętki będą z butelkami już na stałe. Jest to związane z różnymi nowymi przepisami, dyrektywami unijnymi. Geneza tego jest taka, że zależy wszystkim na tym, aby jak najmniej drobnych odpadów pojawiało się, między innymi w takich miejscach jak plaże. Nakrętka to jest bardzo dobry surowiec. Szacuje się, że nakrętka stanowi około 10-12% wagi butelki plastikowej, takiej standardowej 1,5-litrowej butelki plastikowej. Jest zrobiona z bardzo dobrego plastiku. Natomiast w momencie, kiedy ją odrywamy albo odkręcamy i wyrzucamy oddzielnie, ona niestety nie przelatuje przez sita w sortowni i gdzieś tam ginie po drodze, a tak naprawdę zależy nam na tym, żeby została i żeby można było dalej ją wykorzystywać. A tutaj ktoś może zapytać od razu o te takie pojemniki w miastach. Często na głównych gdzieś placach, przy ratuszach stoją takie specjalne pojemniki właśnie na nakrętki. Czy tak, one... serca z nakrętkami, tak. Gdzie są organizacje zbiórki na różne cele. No niestety obawiam się, że te działania po prostu stracą sens. Czyli nakrętka razem z butelką trafia do żółtego pojemnika, czyli plastik. No a w przyszłości też pewnie będzie trafiać przy okazji, jak już będą kaucje, do sklepu po prostu będzie butelką do zwrotną. Do automatu będziemy oddawać ją wraz z butelką zwrotną i automat ważąc ją będzie wiedział, czy mamy przy butelce nakrętkę, czy też nie. No, skoro o butelkach, o piciu mowa, to teraz jeszcze kranówka. Unia Europejska chce spowodować, aby woda z kranu stała się zdecydowanie bardziej dostępna dla klientów restauracji, barów i kawiarni. Czy to może się udać w Polsce, gdzie jednak wiele osób nie ma dobrego zdania o kranówce? Tak, u nas cały czas pokutuje takie myślenie o wodzie z kranu, że ona nie jest najlepszej jakości. No, powinniśmy to zdecydowanie zmieniać. Ja widzę u moich dzieci, mój 20-letni syn pije od wielu, wielu lat wodę z kranu. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Młodszy 14-latek także. Zatem to młode pokolenie już jest przekonane co do wody. Unia Europejska od wielu, wielu lat zachęca przedsiębiorców do tego, aby serwowali na przykład w restauracjach, w barach wodę z kranu. Wystarczy pojechać do Londynu, do Berlina, Berlina i poprosić tam o kranówkę i zawsze się ją dostanie. W Polsce, najczęściej za darmo nawet. Najczęściej za darmo. W Polsce także pojawia się coraz więcej miejsc, restauracji, barów, gdzie ta kranówka stoi na stole i też jest dawana za darmo. Teraz za chwilę zaczną obowiązywać przepisy, które wręcz będą zachęcać do tego, aby przedsiębiorcy właśnie wykorzystywali kranówkę, żeby nie gromadzić kolejnych odpadów po wodzie butelkowanej. Czyli na picie kranówki dzisiaj decyduje się zaledwie co trzeci Polak. Miejmy nadzieję, że już niedługo się te proporcje zmienią. Taką mamy nadzieję. Aleksandra Myczkowska-Utrata, wydawczyni portalu ekoekonomia.pl, była naszym gościem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci na naszą antenę jutro o 9.30, a ja idę napić się kranówki. Washed it. To trójka i audycja dobrego dnia i smacznej kawusi. Proszę się ruszyć, tak? Widzieliśmy dzisiaj u Kuli szyld na dzisiejszą audycję. Można się ruszać uprawiając jogę. Rozmawiamy o niej z Małgorzatą Kobus-Kwiatkowską. Jeszcze raz Małgosia na naszej antenie. Halo, halo. Jestem, cześć. Cześć. Małgosiu, prosiłem naszych słuchaczy, żeby zareagowali panowie na to, jak z jogą w ich przypadku. I odezwał się pan Robert W. Praktykuję jogę od wielu lat i zauważyłem, że pomimo tego, że relatywnie mało panów ćwiczy, o tyle wśród nauczycieli panowie stanowią większość. Potwierdzasz? Tak, tak, zdecydowanie tak. I to jest w ogóle ciekawe, bo... Tak socjologicznie rzeczywiście bardzo dużo nauczycieli jest jogi, nauczycieli płci męskiej, a na sali kobiety. No właśnie. To wynika z w ogóle samej historii, z tego względu, że na początku nauczano jogi, mężczyźni nauczali jogi i nauczali chłopców, mężczyzn. Więc to dopiero zmieniło się w momencie, kiedy joga od pierwszego z takich propagatorów jogi, Krishna Machari, jego uczniowie, czyli też mężczyźni, tutaj między innymi Iyengar, sprowadził jogę tutaj na zachód. No, i z tego względu właśnie najpierw byli mężczyźni jako nauczyciele. Zatem joga ma rodowód męski. Polecamy ją mężczyznom. Wiem na własnym przykładzie, tak jak wspomniałem, poszedłem kiedyś na zajęcia jogi, odstawałem, natomiast wyszedłem po nich zlany potem. Przydałyby nam się mężczyznom praktykującym ćwiczenia siłowe, biegowe i tak dalej, takie czas na to, żeby się porządnie rozciągnąć, prawda? Halo, halo? Małgosia Kobus-Kwiatkowska chyba nam spadła z radarów, więc zagramy i spróbujemy wrócić do rozmowy. Jest Małgosia. Małgosiu, czy słyszałaś moje pytanie? Jakbyś mógł powtórzyć. Już powtarzam. To właściwie nie było pytanie, tylko takie stwierdzenie, że nam, mężczyznom, którzy praktykują sporty siłowe, biegowe, grają w gry zespołowe, takie zajęcia jogi najnormalniej w świecie bardzo się przydadzą. Tak, z tego względu, że każdy nasz mięśnie w ogóle potrzebują zrównoważonej pracy, zarówno pracy nad silną, jak i siłą, jak i elastycznością. Więc równoważenie, zarówno powiedzmy tutaj nazwijmy jogę treningiem, tego treningu siłowego, takim treningiem, który tonizuje mięśnie, jest zdecydowanie zalecane dla mężczyzn. A masz jakieś patenty na to, żeby faceci nie poszli na zajęcia jogi tak jak ja jednorazowo? Chyba przede wszystkim trzeba zdjąć z siebie oczekiwania i rywalizację. I to zazwyczaj pomaga. Mm-hmm. Są zajęcia tylko dla mężczyzn z jogi? Myślę, że marketingowo mogłoby być problem, znaczy właściwie finansowo, bo rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy, myślę, że 20% na sali, jeżeli to są mężczyźni, to jest maks, ale rzeczywiście zachęcam do tego, żeby wyjść poza ten takie spojrzenie, że joga dla mężczyzn, joga dla kobiet, joga jest absolutnie dla wszystkich, także starajmy się na to spojrzeć właśnie w taki sposób. Małgosiu, a jak powinni panowie zaczynać? Pójść na zajęcia z instruktorem, czy na przykład online'owo z tobą? Popatrzeć, jak ty to robisz, bo robisz to świetnie, widziałem i zachęcam super do jogi. To zależy. Jeżeli ktoś ma ochotę rzeczywiście najpierw zobaczyć, z czym to się je i chce to trochę oswoić, tą praktykę, to rzeczywiście bardzo, bardzo polecam praktykę, czy to ze mną, czy z innymi nauczycielami w wersji online. Jednak to doświadczenie jogi na żywo w przekazie nauczyciel-uczeń z energią grupy jest absolutnie najlepsze. Dlatego przede wszystkim otwartość i taka radość na to, że chcę spróbować czegoś nowego, myślę, że to jest chyba najlepsze podejście, żeby właśnie zacząć praktykę jogi i co więcej, odnaleźć to, szczególnie do mężczyzn tutaj mówię, odnaleźć to, w czym czujemy się na początku świetni, rozwijać te umiejętności, a to, co sprawia nam większą trudność, potraktować może nie jako wyzwanie do rywalizacji, ale takie postawienie sobie celu, czego teraz, nad czym chcę się skupić, co chcę rozwijać. A jak już my, faceci, wkręcimy się w jogę, to czego możemy się spodziewać, oczekiwać? Jakie będą benefity? O mój Boże, benefitów jest mnóstwo. Zaczynając od tego, znaczy chyba najbardziej skupiłabym się i na tych i aspektach fizycznych i mentalnych. Jeżeli chodzi o fizyczność, to zdecydowanie lepsza koordynacja ruchów, zupełnie inna stabilizacja centralna. Co mam na myśli? Dużo mężczyzn trenujących siłowo, jeżeli nie trenuje, nie zwraca uwagi na te mięśnie głębokie, które stabilizują postawę, rzeczywiście zaczynają odczuwać po prostu dyskomfort, jeżeli chodzi o kręgosłup, więc